devam ediyoruz. Az önce sizlere bahsettiğimiz üzere değindik. فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ Değil mi? Denizin üzerindeki köpük fayda vermez, gider. Boşa akar, boşa gider. İmam-ı Nevevi Rahimahullah yaklaşık 800 yıl önce yaşamış bir alim. Hadise hizmet etmiş, hadis ilmine hizmet etmiş. Allah'ın dinine hizmet etmiş. Ve bakıyorsunuz ki insanlar hala bu alimin neyini okuyor? Kitaplarını okuyor. Eğer gerçekten sizler de vefat ettikten sonra, öldükten sonra adınızın, şanınızın yaşamasını istiyorsanız, arkanızdan salih amellerin devam etmesini istiyorsanız, birilerinin hidayetine vesile olun. Birilerini hakka davet edin, hakka çağırın. Yani bu dünya ile ilgili olan bütün dünyalık her şey bu dünyanın üzerinde kalıyor. Siz vefat ettikten sonra, siz öldükten sonra arkanızdan, ardınızdan mirasçılarınız, çoluğunuz, çocuğunuz onlardan fayda sağlarken, istifade ederken siz kabirde, mezarda bunun sorgusuyla, sualiyle uğraşıyorsunuz. Bu sebeple arkadaşlar davet çok önemli. Yani birilerinin hidayetine vesile olmak çok önemli. Tevhide davet etmek, Allah-u Teala'yı birlemeye davet etmek, sünnete sarılmasına davet etmek çok önemli. Her biriniz birer davetçisiniz. Her biriniz uzun yıllar burada ve buranın dışında ilim talep ettiniz, bir şeyler öğrendiniz, öğrenmeye devam ediyorsunuz. Onun için kendinizi küçümsemeyin. Eşinizi, dostunuzu, komşunuzu, çevrenizdeki insanları kazanmaya çalışın. Gayret sarf etmeniz gerekiyor. Birileriyle ilgilenmeniz gerekiyor. Yani ben hakkı öğrendim, ben doğruyu buldum. Evimden işime, işimden dükkanıma giderim. Yanımdaki komşum, dükkandaki komşum, her gün selam verdiğim, o insanlar beni ilgilendirmez tavrında yaşamamamız gerekiyor. Herkes öğrendiği kadarıyla, bildiği kadarıyla, aldığı kadarıyla öncelikli olarak tevhide davet edecek, değil mi insanları? Ondan sonra Allah-u Teala'nın dinine davet edecek, sünnete sarılmaya davet edecek, bidatlerden kaçınmaya davet edecek. Bu şekilde her biriniz birer davetçi misyonunu benimseyeceksiniz. Ama bu arada ilim talep etmeye de önem vereceksiniz. Yani Kur'an ezberleyeceksiniz. Arapça bilmeyenler Arapça öğrenmek için gayret edecek. Yani gayretsiz olmaz. İlme ne diyor alimler? Tümünü verirsen ilme. Tümünü verirsen o sana bazısını verir. Yani sen ilme tümünü vereceksin. Her şeyini vereceksin ki ilim sana birazını versin. Sen ilme bir şey vermezsen, hiçbir şey vermezsen ilim sana zaten hiçbir şey vermez. Hiçbir şey vermez. Evet. Yani ilim talep etmek İmam Ahmed İbn Hanbel'in dediği gibi amellerin en eftali, nafile ameller arasında amellerin en eftali ilim talep etmektir. İlim talep etmek ve talep edilen ilimle amel etmek ve buna davet etmek. Bizler de Riyad-ı Salih'ini okuyoruz. Öncelikle ne yapıyoruz? Bunun ilmini öğreniyoruz. Hadisleri öğreniyoruz. Bunlarla da amel edeceğiz. Hatırlarsanız en son Müslümanın elbisesiyle alakalı babları, bölümleri aldık. Bu bab boyunca bu konulara bayağı değindik. Bugün ilginç bir şey oldu. Bir tane genç delikanlı bir yerde karşılaştık. Dedi ki ya ben sizi tanıyorum bir yerde ama nereden dedi bana. Dedim vallahi sizin de simanız yabancı gelmiyor. Ben de sizi tanıyorum dedim. Baktı bana böyle, tabii takkeliyiz, sakalımız var, altımızda şalvarımız var, bol elbisemiz var. Dedi ki, İsmail Ağa'ya mı bağlısınız? Dedim, hayır. Paçama baktı hemen, tamam dedi. Siz dedi, selefisiniz dedi. Yani gerçekten sünneti yaşayan adamın şekli, heyeti, dış görünüşü, öncelikle Müslüman olduğu belli olacak. Ardından da Müslümanların arasında kaç tane fırka var Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi? 73 ve çoğu. Kesret, çokluk ifade ediyor. Yani binlerce cemaat var bugün Müslümanlığa intisap eden. Herkes kendine Müslümanım diyor. Ben de diyor Allah'a iman ediyorum, kitaba iman ediyorum, Peygamberimizin hadislerine iman ediyorum diyor. Araplarda şöyle bir şiir var. Kullun yedde'i vaslan li Leyla. Herkes Leyla'ya ne yapar? Bir yakınlık ispat etmeye çalışır. Herkes Leyla'nın bir yakın olduğunu söyler. Ama velakinnel Leyla la tukirru lehu bizalik. Diyor ki ama Leyla bunların hiçbirini kabul etmez yani. İspat etmez. Bu iddiaların hepsini boşa çıkarır Leyla. Herkes değil mi? Yani Allah'ın dinini en iyi yaşadığını söyler. Ama bu Allah'ın dininin en iyi yaşamanın bir neyi var? Ölçüsü var. Bir terazisi var, bir mizanı var. Gözüken ve gözükmeyen. Bunları insan gerçekleştirdiği zaman kendini çok iyi bir şekilde ne yapmış olur? İfade etmiş olur. Yani böyle Müslüman adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini böyle yetiştirmiş. Değil mi? Yani dışarıdan baktığın zaman bu insan eğer bu dine, İslam dinine bu kadar fırkalar arasında, bu kadar gruplar arasında, bu kadar mezhepler arasında Kur'an ve sünnete Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan geldiği şekliyle sahabelerin anlayıp yaşantılarına soktuğu, yaşantılarına geçirdiği şekliyle bir insan dinini bu şekilde anlayıp yaşıyorsa bunun kısaca adı ne? Selefilik. Değil mi? Yani bu kadar çok uzun ifade etmek yerine tek bir kelimeyle insan bunu ne yapabilir? İfade eder. Ben selefiyim. Ne demek ben selefiyim? Ben Kur'an ve sünneti esas alırım. Bu Kur'an ve sünneti sahabenin anladığı, tatbik ettiği şekilde anlar. Bunları baş tacımı yapar. Buna göre ne yaparım? Dinimi yaşarım demek. Bu kadar çok uzun cümleyi kurmamak için selef, bunun adı nedir? Selefilik. Bir insanın da selefi olduğunun alametleri var. Menheci alametler var. Değil mi? İtikadi alametler var. Dış görünüşle alakalı alametler var. Bak yani bugün sokaktaki adam bile maşallah elhamdülillah öğrenmiş ki selefi olan bir adam, ehli sünnet ve cemaat olan bir adam nasıl giyer? Paçasını kısa giyer. Yani çünkü tipten bakıyor, takke var, sakal var. İsmail adam mısın diye soruyor. Elhamdülillah. Hayır değilim deyince, benim onlarla alakam yok, benim onlarla işim yoktur deyince paçana bakıyor, ha diyor, sen diyor o zaman selefisin. Elhamdülillah. Bu çok önemli bir husus arkadaşlar. Yani yeryüzündeki insanların şahitliği muteberdir. Allah katında da bu şahitlikler geçecek yani. Sizler de sakalınızla, kılığınızla, kıyafetinizle, hanımınızın kılığıyla, kıyafetiyle neye benzeyeceksiniz arkadaşlar? Müslümana, selefiye, selefiye yakışır bir şekilde giyinen insanlara benzeyeceksiniz. Yani bugün bir sürü moda var. Batı modası var, Fransız var, Amerika var, şu var, bu var. Her birinin bir neyi var? Tarzı var değil mi? İşte Müslüman giyinmenin, Müslüman yaşamanın da bir bu manada tarzı var. Onu da kim belirlemiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belirlemiş. Geçen haftaki hadislerden hatırlayın. Abdullah İbni Ömer'i görüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini ne yaptırıyor? Kaldır diyor. Evet. Bugünkü alacağımız ilk bab, bab-ı istihbab-ı terk-i teraffu'i fil-libâsi tevâdu'an. İmam-ı Nevevi rahimahullah diyor ki tevazu maksadıyla, niyetiyle mütevazi olmak adına insanın böyle çok lüks elbise, çok böyle cafcaflı elbise giymemesinin sünnet oluşu babı. Yani bu ne demek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya El-bezazetu minel iman. Yani sadelik, basitlik, mütevazilik imandandır. İmandandır. Yani sen her gün, bugün bu çağın artık insanların fitnesi oldu bu. Ben böyle bakıyorum tanıdığım, bildiğim, gördüğüm insanlara. Evden çıkarken ne yapıyorlar? Ayaklarına giydikleri çorabın bile giydikleri pantolonla uyum içinde olması lazım. Ayakkabının rengiyle uyum içinde olması lazım. Gömlekle uyum içinde olacak. Değil mi? Palto o şekilde olacak. Buruşuk mu değil mi? Bu kadar son derece buna dikkat ediliyor. Ama insanlar namazlarını kılarken, Allah-u Teala'ya ibadet ederken, gece namazına kalkma konusunda hırslı olmakla ilgili, gayret sarf etmekle ilgili hiç bu kadar dikkat ettiklerini görmüyorsunuz insanlar. Bu çağın problemlerinden bir tanesi de bu kılık kıyafet problemi. Dış görünüş. Yani insanlar içlerini, kalplerini ıslah edip düzeltme gayretinde bulunmaları gerekirken bugün daha çok neyle ilgileniyoruz? Dış görünüşlerle ilgileniyoruz. Hele hele bayanlarda bu daha çok var. Değil mi? Bu senenin kış modası. Bu senenin ayakkabısı işte çizme olacak. Eteği şu renk. Bu senenin moda rengi bu. Değil mi? Hep bununla ilgileniyor. Halbuki şöyle bir kendine yani insanoğlunun problemi şu çağda kendiyle kendini hesaba çekmemesi. Kendiyle konuşmaması. Ben ne yapıyorum? Ben ölüme doğru gidiyorum. Allah-u Teala فَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Zat, azık alın. Elbise olarak. Değil mi? Giyinin. Allah'ın bir emri ama azık olarak alınacak. İnsanın kendisini süsleyeceği en hayırlı şey ne? Takvadır. İç güzellik. Yani kalbin temiz olması, Allah-u Teala'nın emirleri yanında durması, haramlarından kaçması, emirlerini yerine getirmesi, takva budur. Buna iç güzellik diyoruz. Yoksa sokaktaki insanın dediği gibi değil. Her taraf açık saçık kadın diyor ki benim kalbim temiz, içim güzel diyor. O değil iç güzellik. İşte İmam Nevevi Rahimahullah bizlere bu bapta diyor ki insanın elbisede, kılıkta, kıyafette ne yapması gerekiyor? Mütevazi olması gerekiyor. Böyle çok dikkat çekecek. Zaten elbise giymek caiz değil. Buna şöhret elbisesi deniyor. Toplumun giydiği elbisenin dışında bir insan ne yapamaz? Elbise giyemez. Dese ki bir arkadaş aramızdan çıkarak ben entari giymekten hoşlanıyorum. Bundan sonra sokakta Türkiye'de entari giyeceğim. Bunu giymesi caiz olmaz. Niye? Çünkü Türkiye'de insanların kıyafeti entari değil. Ne giyeceksin? Evet gömlek giyeceksin. Ne giyeceksin? Altına şalvar giyeceksin. Bol bir şey giyeceksin. Değil mi? Bunlar şöhret elbisesi değil. Aynı şekilde insan ne yapmayacak? Kılığıyla, kıyafetiyle böyle insanlara dikkat çekecek bir şekilde gözükmeyecek. Şimdi öyle bir piyasa oluşmuş ki ben bazen kardeşlerle konuşuyorum böyle. Adam işte diyor hocam diyor bu bot diyor 250 lira, 300 lira, 400 lira. İşte niye? Markası böyle. İşte diyor bu pantolon geçen çocuklarla konuşuyorum İmam Hatip öğrencileri. İşte diyor hocam diyor gittik geçen gün diyor Eminönü'nde kalmamış diyor. Bir pantolon markası var özel. Böyle şey resmi var pantolonla. Ne deniyor ona? Pençe. Pençe var ya böyle hayvan. Avcılar giyiniyor. Ondan sonra dedim ya baktım şöyle kumaşı da normal. Bir kumaş yani hiç. Bir özelliği yok. Yani insanların ağzı açlıktan kokuyor ama kalkıp ta nerelere gidip bu pantolonu arıyorlar. Evet. Bu konuyla alakalı Şeyh İbn-i Hüseyin Rahimahullah diyor ki bir insan maddi durumuna göre giyinecek. Yani sen zenginsen eğer paran varsa elbette eski, püskü, yırtık, pırtık elbise giymeyeceksin. Az sonraki bapta gelecek. Allah-u Teala, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hadis-i şerifte اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُرَى اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ Allah-u Teala kuluna verdiği nimetinin eserini, izini kulunda görmek ister. Tabi sadece bu kılık kıyafet olarak anlamayın. Bu az sonra şerhine geleceğiz. Yani Allah Teala sana mal mülk verdiyse sen bunu Allah Teala'ya göstereceksin. Allah yolunda harcarken. Allah sana bir araba verdiyse sen bu arabayı Allah yolunda kullanırken bunu Allah Teala'ya göstereceksin. Allah Teala bunu görmekten hoşlanıyor. Yani sadece ben Allah bana mal verdi, mülk verdi. Montumla, kılığımla, kıyafetimle, elbisemle bunu göstereyim anlamında değil. Allah Teala sana para vermiştir. Fakirlere yemek yedirerek, eşine, dostuna, arkadaşına, kardeşine yemek yedirerek, ev vermiştir, evine davet ederek, ağırlayarak, misafir ederek, yemek yedirerek bunların hepsini ne yapacaksın? Allah Teala göstereceksin. Allah Teala bunları senden görmekten çok hoşlanıyor. Allah Teala bunları çok seviyor. Ve ayrıca buna bağlı olarak mal mülk verdiyse Allah Teala sana sen kalkıp da zenginsen, paran varsa, yaşadığın muhitte, yaşadığın toplumda insanlar böyle belli bir seviyede giyiniyorsa sen ne yapmayacaksın? Yamalı elbise giymeyeceksin ondan sonra zühd olsun diye. Bu da caiz olmaz. İbn-i Hüseyin diyor ki bu da diyor şöhret elbisesine kaçabilir. Sen düşünsene. Çok zenginsin ama kendini zahit olarak addetmek için ne yapıyorsun? 25 yıllık elbiseleri yamamışsın giyiyorsun zenginlerin arasında. Herkes sana ne yapacak diyeceğine böyle bakacaktır. Maksat şu, yani şeytanın seni bu elbiseyle kandırmaması. Yani sen, ben ne takvalı adamım, ne zühd adamım, ne mübarek bir adamım haline gelmemek. Orta yol. Orta yolda olmak gerekiyor arkadaşlar. Yani bugün insanların çoğu haddi aşmış durumda. Sırf elbisenin üzerinde marka var diye 10 liralık örnek vereyim. 10 liralık olan bir şeye 100 lira veriyorlar. Bu doğru bir şey değil. Evet, an Muaz ibn Enes radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle men terekel libâse tevâdu'an lillah kim mütevazi olmak adına elbisesini ne yaparsa giyerse, bu şekilde elbise seçerse, tercih ederse, ve huve yakdiru aleyh, yani gücü yetmesine rağmen, daha çok üstünü giyecek olmasına rağmen, mütevazi olalım diye, sade giyinirse bir insan diyor, da'ahullahu yevmel kıyame ala ru'usil halâik. Allah-u Teala bu kimseye kıyamet gününde insanlar arasında ne yapar? Nida eder, seslenir, onu çağırır. Hatta yuhayyirahu min eyyi hulalil imani şa'e yelbesuha. Ve bu kimseyi dünyada Allah için böyle çok lüks elbiseler, çok böyle kıymetli elbiseleri tevazu olmak adıyla bunun için terk etmesinden dolayı kıyamet günü bu insana der ki istediğin iman elbisesini giy. Cennette onu ne yapar? Mükafatlandırır. Der ki ne yap? Sen istediğin, dilediğin elbiseyi buradan seç, giy. Bu şekilde Allah Teala ne yapıyor? Kulunu mükafatlandırıyor. Bir de siz şunu düşünün şimdi. Bir insan dar pantolon giyiyor. Tamam mı? Daracık, tayt gibi. Her şey meydanda. Bunu Allah için terk ediyor. Bu adamın mükafatını düşünün siz kıyamet gününde. Yani inanın bakıyorum ben camide filan. Yani artık gençler filan değil. 50-60 yaşında, 40 yaşında insanlar dahi artık böyle jokey gibi olmuşlar yani. Daracık pantolonlar giymişler. Bakıyorsun diyorsun ya bu adam bu hale nasıl girmiş? Bu nasıl bir kılık kıyafet? Yani kimse kendisine böyle bakmıyor mu? Yani insan yani bir şey yapar. Nedir onun ismi? Utanır değil mi yani? Bir utanma var. Evet, bu hadis hasen bir hadis. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.